तो नहीं था, निकल देने देने का इसलिए साधक को उसके वैराग्य करके अपने जीवन में ही कामना का परित्याग समझ इसलिए निकलता है कि देवताओं में देवी संपत्ति चलेगी लेकिन पूर्ण नहीं रहेगी कुछ और ना जहाँ कामना का फल है तो इसलिए साधक दशा में तो इस प्रकार की रही उसकी चीज और वो सकाम रहा फल पाल भी जो है वह कितने छोड़ उसको ध्यान अनुष्ठान काल में वो सावधान करे अनुष्ठान से अलग काल में जब फल आ गया तो सकाम में भी यही दोष है ना और क्या सकाम में ही दोष रहते समय अनुष्ठान के समय तो साधन बहुत सावधान रहेगा बहुत फल आएगा तो सकाम रूपी दोष के जो है उसमें दोष दिखाने के लिए और साधक निष्काम कर्म अनुष्ठान की तरह कर सकते इसीलिए कई टीकाकार मनुष्य जी ने बहुत सावधानी मनुष्य जी ने दैवी संपत्ति में वो कामना रही फला की तस्वीर है कर्तव्य के अनुसार कर्म इसी को कर्तव्य के अनुसार कर्म इसकी आप देखेंगे तो जीवन में मनुष्य जी वहां कर्तव्य के प्रधान है तो उसमें क्या है कि जीवन में से दोष अंतर्कर्ण शुद्धि का हेतु और सकाम जो है अंतर्कर्ण शुद्धि का हेतु नहीं गीता देखिए कि और जो राक्षस होते हैं ना राक्षस में निर्दय है और असुर में जो है वह संग्रह भगवत इसलिए संग्रह की है टीका का लेकिन निर्दया नाम रक्षता निर्दय हो रक्षक अरक्षक है उनकी संपत्ति तो तीसरी हो जाएगी फिर ना जैसे तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे तीन ये भी हैं एक देवता है एक जो है असुर है एक राक्षस है तो रक्षता संपत्ति की आती तस्मान नोक का वो क्यों नहीं चाहिए जो वहां पर कह दिया गया कहाँ कहा था नवी अध्याय ने राशि की माधुरी चाहिए तो उसको यहाँ पर तस्मान नोक का देवता राक्षस असुर तो मनुष्य मनुष्य का फिर कहा जाए मनुष्य में ये तीन वाय मनुष्य में तीन गुण है कि नहीं मनुष्य में राष्ट्र गुण रजोगुण तमोगुण मनुष्य में है ना देव तो किसका राज्य है मनुष्य देखे तो किसका राज्य चल रहा है ये दैनिक जो है तत्वगुण का राज्य हमारे जीवन में चल रहा है कि रजोगुण का चल रहा है कि तमोगुण का तो यही आज देवता आसुर पर देखते हैं तो ये कहा कि आसुरिया अंतर्धावा ऐसी आशंका करके आसुरिया अंतर्धा आसुर व्यवहार में राक्षस भाव का अंतर तो मनुष्य की स्थिति अलग नहीं है मनुष्य की स्थिति भी रहती है बाकी शक्ति तो जो है अंदर है मनुष्य की मतलब ये योनि देव है और ये जो है वो संपद देव है आप संपद देव बने तो संपद अपनी बनती है अरे देवता देवता बनते तुम्हारी लोग बनते वहां तो तारीफ की नहीं है हमने जो बता दिया वो सोचने को ध्यान से रखी थी कामना पूर्वक आप अच्छे गुणों को इन किसी कामना के धारित करते हैं तो कामना का फल पूरा हो जाएगा तो आपको भूल आपकी संपत्ति नहीं है उसमें काल में रहे और निष्काम भाव से पारित करते तो आपका जीवन हो जाएगा मुख्य ध्यान इस पर देंगे और इसी की कामना का फल है कामना के फल मिला इसलिए वहां पर तमाम प्रकार की दोष आई इसलिए साधक को शास्त्रीय कर्म करने में भी निरंतर सावधानता ये होनी चाहिए तो सकाम है। इसी में और इसी में सार्थक निकालने में साधक को लाभ है, बाकी जानने में अपने को कोई लाभ है। इसलिए अपने काम की बात भी करनी चाहिए, अपने काम की बात सुननी चाहिए, अपने काम की बात करनी चाहिए। जो मंदिर में भी करे कई जगह बाल काम सारे थे तो भी जो महात्मा एक फ्रेन लगाए वो भी सारे थे। आया वो जिसकी जमीन थी, जिसकी जमीन पर टेंट लगा था वहां पर तो सब मिलता है, टेंट लग जाएगा उसमें बिजली बत्ती का जमीन लगाए। आज गांधी जी आज ये जमीन पर लगाए हैं टेंट, तो उसका 500 रुपया किराया होता है। गांधी जी ने कहा कि हाँ भगत, हमने दिल्ली में ऐसा सुना था कि पहलवान भी एक बहुत बड़ा भगत करता है। आज गांधी जी मैं ये बात नहीं कर मैं बात कर रहा हूँ कि आज ये जमीन पर ये टेंट लगाए हैं उसका 500 रुपया किराया होता है। आज ये बात तो हमने क्या है वो हरिद्वार में हरिद्वार में सुना था कि 5 भगत रहते हैं पहल गांव में, उसकी एक बहुत श्रेष्ठ रुपया अपने को ऐसा सुना 5 घंटे वहां पूछे आधा घंटा तो चला तो प्रार्थना चंद्र लाल करके हमने पूछा कि गांधी जी ये क्या होता है, वो क्या पूछता आप क्या करते हम अपने काम की बात करें फालतू की बात नहीं पूछते दादा को अपने काम की बात सोचती फालतू बार हम गगल भी लेंगे तो क्या लाभ ऐसा हुए देवता कैसा हुए अपने अपने काम की बात है कि सकाम जहां भी सकाम अनुष्ठान है वहां तो उत्पन्न उत्तर हो जाएगा। इसलिए जो है कामना परित्याग पूर्वक अपने साधन में कराना चाहिए। अंतर भावना भी क्या हो भूता नाम देवी के मानवते न उनकी ब्राह्मण पूरा है, उद्गीत ब्राह्मण का उदाहरण लेते हैं। कोई गया प्राजापत्या देवाश्य अपराध्य की स्थिति संपत हुए युक्ति अतिरिक्त नाम अभिप्राण भेदा नाम संभवता नाम युक्त नियति इत्यादि क्या कहते वही संपत हुए से युक्त जो इसके अतिरिक्त भी हो सकता है मनुष्य, जो दैवी संपत्ति वाला भी नहीं है और आखिरी संपत्ति वाला भी नहीं है तो प्राण भेद संभव होने कैसे आपने दो का ही निश्चय कर दिया कि दो ही है। इसके आशंका होते सर्वे का दैव दुख करते जितने मनुष्य हैं सभी को दो ही भाग में पा दैवी दुख या तो शास्त्री के अनुसार चलेगा या तो मन के अनुसार चलेगा, अरे या तो शास्त्र के अनुसार चलेगा या मन के अनुसार चलेगा शास्त्र को छोड़ देगा राग दृष्टि से देवी तो बन जाएगा। बहुत भूत सर्वो की भूत सर्वो की चीज है वो कौन है जो भूत कर प्रतिष्ठ ये वो दैव आसुर जिसका प्रसंग कर रहा है वही है एक दैव है एक आसुर उक्त एवं भूतानुपातिक प्रयोजन मार और जो पहले कह दिया दैवी संपत्ति कहा आसुरी संपत्ति कहा तो दैव संपत्ति वाले को कह दिया आसुर संपत्ति वाले को कह दिया और ये भी बता दिया कि एक का फल क्या है बंधन और एक का फल है मोक्ष, तो फिर बार बार उसको कहने का क्या प्रयोजन है। और उसका प्रयोजन ये है अनुराग में प्रयोजन दैवो भूत सर्वो अभयम तत्व सर्वो इत्यादि दुष्कर्षो दुष्कर प्रकारित होता है। दैव भूत सर्व तो जिसका अर्थ कर दिया 26 का है अभयम तत्व सर्व कर दिया न तो आसुर दुष्कर्ष विस्तार से आखिरी संपत्ति को होता है परिवर्जनार्थ आश्रम पात्र नहीं हम बचना को मानो देकर पूर्ण होता है। इसलिए यह आश्रम मेरे बचन तो विस्तार पूर्ण उसको भी सुनो किसने सुनो हाँ परिवर्जन कहीं भी जो है कोने में न रहता है अपने अंदर उसको जो है निकाल करके बाहर के तो परिवर्जन के लिए और ये प्रकरण कहाँ तक चलेगा अध्याय परिसमान से आधुनिक संपत्त प्राणी विशेषण से इस 16वें अध्याय के समाप्ति पर्यंत ये आधुनिक संपत्ति जो है वो प्राणी का विशेषण रूप से दिखाई वो व्यक्ति ऐसा वो व्यक्ति ऐसा अलग तरह अध्याय पर समझते आप हमारे इसमें इसमें आ इसमें आने किताब इसमें बहुत अच्छा है ये काव्य नहीं हाँ वही दीर्घ करके आज का नहीं तो अध्याय पर समझते हैं और एक अध्याय नहीं अध्याय उसमें नहीं बस पढ़ सकते लेकिन आ हो तो अच्छा ही है कोई खराब नहीं अध्याय पर बढ़िया आसुरी संपत्त प्राणी विशेषण से न करो प्रत्यक्षीकरण से अज्ञा परिवर्जन करते किसी का परिवर्जन करना है तो पहले उसको प्रत्यक्ष करना चाहिए ना चोर जब दिखेगा चोर को पकड़ेगा तभी तो जो है उसको दूर करेगा और दिखे नहीं तो कैसे और चीज दिखती है जैसे क्या है कि दूसरे का दोष घट दिख जाता है अपना दोष दिखते ही तो ये साठ करके मिलाएगा तब देखे साठ करके मिला करके खोलेगा और खोलेगा तो देखे और साठ करके मिलान नहीं करेगा तो नहीं दिखेगा बल्कि अपना दोष कभी दिखता भी है तो दोष रूप में नहीं दिखता है साधक को के दिखने में दूसरे के दिखने में अंतर असाधक देखता भी है तो दोष रूप में नहीं देखता और साधक उसको दोष रूप में देखता इसीलिए निकाल सकता है बिना दोष दोष रूप में दिखना ही थी और उसका खाली दिखना ही थी और किसी चीज को आप हानि रूप में देख रहे हैं हम खाली देख रहे हैं आप उसकी कोई हानि कृषि नहीं हो रही वो अलग चीज तो साधक को छोटा भी दोष बहुत ही गंभीर रूप में एक दो बार वाले प्रतिबंधक दिखता है उसको निकालने के लिए वो शक्ति लगाता है याद करता है और असाधक को दिखता भी देखना न देखना पड़ा दिखता भी है तो भी पड़ा है क्या है तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण सत्य के अनुसार परिवर्तन करते हैं उसका परिवर्तन करने में जो है वो हमारा खाना प्रवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति जनाना युद्धासुरा शौचम नापि चाचारो न शौचम नापि चाचारो न सत्यम देशु विद्यते न सत्यम देशु विद्यते कहते हैं कि प्रवृत्ति क्या विज्ञान पृथ्वी का काल लोग उसको ले लेते हैं प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति विषयक धर्म और सकार के जो है वह सब प्रतिपादक जो था ऐसा शायद मंत्री जी का सकार को ये ले सकते हैं कि वो शास्त्र को भी जानता और शास्त्र को जानता है फिर जानता है कि हमारा जो है इसमें प्रवृत्त होना धर्म धर्मत्व उसके राष्ट्र को जान सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई जाने कि भाई ब्राह्मण का ये धर्म है, तो सभी कहाँ से जानेगा? राष्ट्र से जानेगा। सन्यासी का ये धर्म है तो शास्त्र में उसका जो प्रतिपादक राष्ट्र को जानेगा, शास्त्र रह सकता है। अब उसके बाद जो है वह क्या होगा कि फिर जो है वो हमारे लिए नहीं, उसको अपने से संबंधित करेगा ना, तब धर्म बनेगा। शास्त्र में तो बहुत कहा है और उसका स्व से संबंध बनाएगा कि हम जो है सन्यासी हैं, इसलिए हमारा ये धर्म है। तो ये दोनों चीजें इसमें देख कर लेते, इसलिए कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं कि प्रवृत्ति के विषय धर्म और सब प्रतिपादक वाक्य प्रवृत्ति प्रवृत्ति विषय धर्म चकारा तक प्रतिपादक विधिवाद संख्या एवं निवृत्ति विषय अधर्म चकारा तक प्रतिपादक निषेधवाक्य अधर्म है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्र बताकर कथन करता डॉक्टर कल अखबार के द्वारा कि दोनों आश्रम नहीं, इसमें दो चीज और है इसको देखना। जैसे कहते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, समझे ना, तो थ्योरी को आपने जान लिया बात रखा कर इसलिए पाएगा, पर प्रैक्टिकल भी जो है उसको जो प्रवृत्त होने का समय होता है तो उस समय भी तो आपको वो जानना कि इसमें प्रवृत्त होना है इसमें प्रवृत्त नहीं होना है। जैसे कानून है, पर कानून एक चीज है, कानून को जानना एक चीज है और उस कानून के अनुसार जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति हो, ठीक है, ये दोनों में बहुत बड़ा अन्य व्यक्ति भी जो है वह जानता है, जब पेपर पढ़ता ही पढ़ता है कि बिजली की बिजली जो है वह कम से कम जलाना चाहिए, ये पानी कम से कम खर्च करना चाहिए, इसे भी जानता है, पर वो पानी के समय जो है उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति ठीक रहता है वहां पर वो ध्यान नहीं प्रयोग में नहीं। ये दोनों चीजें तो ये दोनों चीजें जिसमें नहीं है तो उनको अशुभ समझा जाए। ये दोनों चीजें जिसमें नहीं, जानता भी नहीं करता तो उसे अशुभ समझा, क्योंकि कर्तव्य में प्रवृत्ति नहीं होना, कर्तव्य वाक्य को महत्व नहीं दे रहा, उसको नहीं जान रहा है, कर्तव्य में प्रवृत्ति नहीं हो रहा है। ये जानता तो है लेकिन करता नहीं है, वो भी आश्रय है, तो वही है ना, इसी के गुरु है ना, बहुत बहुत जानता तो है करता नहीं, ज्यादा जानता ही नहीं करता। तो ये जो है इसलिए प्रवृत्ति से निवृत्ति से जाना न बिजू कौन असुरा, आसुर जो व्यक्ति है वह असुर स्वभाव वाला जो है वह कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, शास्त्र कहाँ प्रवृत्त होने के लिए करता है, प्रवृत्त होने के कहाँ के निवृत्त होने के लिए करता है, कहाँ से निवृत्त होने के वो उसको भी नहीं जानता और जो है उसको प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं, तो उसकी असुसंज्ञा है, ये असुसंज्ञा। तो सरकार से इस प्रकार ले क्यों नहीं जानता हूं, और जानता है तो मानता क्यों नहीं है, तो इसका मन वाणी शरीर ही को भी पवित्र नहीं है ना, कैसे ना, जिसका मन वाणी शरीर पवित्र नहीं है तो वो मानेगा कैसे उसको। जैसे दुर्योधन कहता है कि जाना भी धर्म, धर्म तो हम जानते हैं पर प्रवृत्ति नहीं, अब प्रवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन वाणी शरीर पवित्र, क्योंकि मन वाणी शरीर यदि मन पवित्र हो तो फिर शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाएगा। फिर मन जो है मन के अनुसार नहीं चलेगा, फिर तत्मा शासन प्रमाण चाहिए ऐसा लेकर क्या करना चाहिए, कितने प्रवृत्त होना चाहिए, कितने निवृत्त होना चाहिए, कितने शास्त्र प्रमाण है, तुम्हारा मंत्र प्रमाण है। तो जब अशुद्ध रहेगा मन तब फिर जो है वो नहीं मानेगा शास्त्र को, बात के मानने की सामर्थ्य नहीं है। संबंधित रहेगा क्योंकि किसी कामना इत्यादि से जो ग्रस्त होकर के ही तो पालन नहीं करता है, जो ही मन का दोष है, अरे कामना के राग से द्वेष से वो पालन नहीं कर पाता है, ये तो पालन न करने में हेतु है, ये मन की है अशुद्ध, इसलिए न सौच उनके अंदर जो है वह मन वाणी शरीर की जो है पवित्रते नहीं है। पवित्रता नहीं है तो और पवित्र हो जाएगा कहा कि भाई आचार शत्रु, पहले जब आचार परंपरा से चलाएगा तो धीरे धीरे मन भी जो है शरीर को आप पकड़ लेंगे तो वाणी को पकड़ लेंगे, वाणी को पकड़ लेंगे तो मन को पकड़ लेंगे, और शरीर को ऐसे छोड़ दिया नहीं कोई आचार है न विचार है, न खाने का विचार है, न उठने का विचार है, न स्नान करने का विचार है, कोई आचार नहीं। आकार कम से कम मशीन के समान होता है पर वो धीरे धीरे संस्पर्श तो करेगा, सवेरे उठना सूर्य देखे पहले फिर शौच जाना, फिर इस प्रकार हाथ धोना, फिर इस प्रकार स्नान करना, स्नान करके इस प्रकार करने पर ये जो आकार है तो ये आकार कोई मामूली चीज नहीं, ये आधार है, ये आधार खोल दिया जाए तो फिर पशु के समान हो जाएगा, नहीं तो उठने का ठिकाना, नहीं तो सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, किसी चीज का ठिकाना नहीं, जीवन के परिवार जीवन द्वारा आज न उसको सोने का ठिकाना है, न उठने का कोई ठिकाना है और न खाने का ठिकाना है, चाहे मैं चला गया होटल में चला कहीं चला गया वही खाने, तो आचार की भी एक आदमी ने कहा था आचार आचार एक है इसके जीवन में तो फिर पवित्रता आ जाएगी, आचार ही नहीं इसलिए वो अनाचारा है, अशौचार अनाचारा वो मनवाणी शरीर की पवित्रता नहीं है और आचार ही नहीं है कि जिसके अनुसार जरूरत है पर उसको झूठ सकता विचार क्या होता है, जिसमें न पवित्रता है मैं जिसमें कोई आकार की मर्यादा है तो वो झूठ साठ गया, इसलिए कहा न सत्य से तो उनमें जो है वो अनेक अपराधी, अगर अनेक अपराधी है तो फिर माया भी रहेगा ही, वो कंसेप्ट दूसरे को लगेगा तो उनको करेगा क्या करेगा, और उसको धोखा देगा अपने को धोखा देगा तो उसका जीवन जो है विपरीत दिशा में है। इसीलिए कहा कि पवित्रता का जो है वह कोई ऐसा नहीं है कि बाह्य साधन के रूप में वह अंतर साधन से संबंधित, इसलिए आचार और पवित्रता ये दोनों को लेकर के कहा न सर्वोत्तम कहा कि क्यों नहीं है, ना कि आचार आचार्य नहीं है तो सोच की क्या सम्मानव होती आचार हो परंपरा के अनुसार तो सोचती सम्मान हो जाएगी, और ये दोनों चीज नहीं है तो देश की संकल्पना भी जैसे किसी प्रकार कर सकते हैं, ये जो है आसुर आसुर लोग इनकी आसुर संज्ञा है, जिस मनुष्य की ये दशा है उसकी आसुर संज्ञा है, पूरी स्थिति का विषय है। नव अध्याय से आसुर संपर्क दर्शन का पूरे अध्याय पर्यंत आसुर संपर्क दर्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको तो छोड़ना है ना, और जिसको छोड़ना है उसको संग्रह क्यों कर, पंप पर प्रक्षालन न्याय है ना, दूरा देव और प्रसन्न साध कर साधना हरे चीजें में पैर जो और फिर उसको धो तो पहले कारण और काय को शिकायत में देना पड़े। एक पंख पर कारण न्यायावतारा इसकी आशंका है, इसकी आशंका करके कहा कि यही वो प्रत्यक्षीकरण से सकते थे अच्छा परिवर्तन। जब प्रत्यक्ष होगा तो फिर उसका जो है वो त्याग परिवर्जनीय आसुरी संपदन विवरण जो परिवर्जन करके योग्य जो आसुरी संपत्ति है उसका विवरण करते हैं। श्री प्रवृत्ति प्रवर्तन प्रवर्तन क्या है यशमिन पुरुषार्थ साधनिक कर्तव्य प्रवृत्ति काम को काम प्रवृत्ति के इन्हें पुरुषार्थ का साधन जो कर्तव्य है उसमें प्रवृत्त होना चाहिए यही है प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्तव्य करी काम उसके विपरीत में निवृत्ति होगी यशमार अनर्थ हेतु निवर्तित जो अनर्थ के हेतु है राजद देश आदि व्यापार इससे निवर्तित होगा निवृत्ति काम से जना आचरा न विरोधन आज लोग जानते नहीं कि कहाँ से हमको प्रवृत्त हो कहाँ प्रवृत्त हो सके न केवल प्रवृत्ति निवृत्ति न विरोध केवल प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते इतने बात ही नहीं न सर्वतम उनके शरीर वाणी मन में कोई प्रवृत्तता नहीं ना कि आचार न तो जो है परंपरागत उसके अंदर आचार आचार जो है विज्ञान जाने बिना ही पहले सीखा जाता अब बालक क्या जानेगा फिर तो उसको सिखाया जाता ऐसा हाथ धोना इतनी बार इतनी मिट्टी लगाना इतने बार ऐसा करना पर लोटा इधर रखना पैर इधर रखना हंसना फिर लोगे से पहले करना ये सब तो सिखाया जाता है ये आता उनके अंदर आता ही अब फिर सत्य कहाँ से रहेगा न सत्य किसी को भाषिका की बात करते हैं न सत्यम के असौचा अनाचारा मायाविनो अनित बाजीनो ही सीधी बात कि जो पवित्रता से रहित हैं आचार से रहित हैं मायावी हैं झूठ बोलने वाले हैं उनकी ही आतुर संख्या है वो असुर धर्म वाले सर्वोच्च सत्य यो आचारांतर आवेदी का आचार के अंदर सर्वोच्च और सत्य आ ही जाएगा ये तो मुख्य आचार है। आज होने पर भी ब्राह्मण परिप्राधि का न्याय नहीं कर सकता ब्राह्मण परिप्राधि न्याय है उसके अंदर अंतर्भाव हो गया है तो भी उसका पृथक उपादान स्पष्ट रूप में जो है बोध कराने के लिए है। ओम पूर्णमदः। तो ये हो गया ना सात हो गया ना आठवां हो गया था आसुराणां जनानां विशेषणांतराण्यपि सन्ति इत्याह। कहते जो आसुर जन है माने असुर जो है असुरों के योग्य जो संपत्ति है उस संपत्ति को धारण करने वाले लोग आसुराणाम मेरे में है आप में आसुराणाम है मारे में आसुराणाम जनानाम कोई बात बन जाएगा विशेषणांतराणी अपि उनके जो है कुछ दूसरे भी विशेषण हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हैं जिन प्रवृत्तियों को आप असुर प्रवृत्ति जानेंगे उन विशेषणों से आप जानेंगे कि किसका विशेषण है ये असुर का विशेषण आसुराणाम पहले से निकल जाएगा कि मैंने आसुरी प्रवृत्ति वाले आसुराणाम जनाम पहले से सीधे असुर जाति के आसुराणाम पहले से असुरी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए विशेषण है तो हम लोगों में घट जाएगा कहीं कहीं आसुराणाम पहले जाति असुरी देते हैं। यहाँ पर ध्यान इस पर देना है कि उनका विशेषण है मतलब ये है कि इन विशेषणों के द्वारा उनकी आसुर संज्ञा हुई और वह जो दैवी संपत्ति और दैवी संपत्ति में अपने को रखना चाहता है उसके लिए वह त्याज्य है, इसलिए उसके प्रति उसको सावधान रहना चाहिए, उस प्रकार की बातों के प्रति सावधान रहना चाहिए। नहीं तो चित्त है, कभी जो है वह उसको ऐसा प्रतिपादन करेंगे कि उस प्रतिपादन से जो है आप प्रभावित हो जाएंगे, पर आप समझे रहेंगे कि ये प्रतिपादन किसका है, ये आसुर प्रतिपादन। जैसे महेंद्र ने बताया ना कि मिहत किम काय इत्यादि, इसी प्रकार उनके तर्क हैं। तो पहले से उसको समझ के रखना चाहिए कि आसुर जो है वह प्रवृत्ति है। तो ये बता दिया पहले कि देखिए असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। पहले बता दिया जो दया तप सत्य शौच इत्यादि से रहित हैं वही असुर है, ऐसे जो असुर जन हैं। तो जो जैसा होता है कि नहीं तो सब उसको उसी प्रकार दिखता है, जैसे कोई ही नेत्र में लाल चश्मा पहन ले तो उसको सब लाल लाल ही दिखता है। उसको सब लाल लाल। तो जिसलिए ये स्वयं कैसे हैं असत्य में निश्चित, सत्य को छोड़ दिया है उन्होंने, तो जिसलिए सत्य को छोड़ दिया है तो वो सभी संपूर्ण जगत उनको जो है असत्य ही प्रतीत होता है, वो सबको उसी प्रकार समझते हैं। वो अपनी वृत्ति के अनुसार व्यक्ति सबको उसी प्रकार समझ लेता है। तो वो क्या कहते हैं जगत सर्वम असत्यम आहु, तो संपूर्ण जगत जो है असत्य, असत्य है माने कहते देखो ये वेद भी असत्य, वेदोक्त धर्म भी असत्य, और वेदोक्त धर्म के द्वारा जो कहा गया है कि ये लोक प्राप्त होता है वो भी असत्य, और जो कहा गया है कि ऐसा करने से पाप होता है और जो है वह वो जाता है उसमें नरक में जाता है ये भी असत्य है, इन सब में कोई दम नहीं है, सब झूठी बात है। वो कहते हैं सब झूठी बात है, ये ब्राह्मण लोग खाने पीने का अपना इंतजाम बना दिए कुछ ठीक, वो अलग चीज है, वो असत्य तो इनका यही है, समझे आपकी नहीं। सत्य जो है हमारा जो तात्पर्य है कि देखो सत्य जो है वह अबाधित होता है, तो अबाधित जो तात्पर्य विषयक तत्व का वेदन करने वाला अपने यहां वेद को मानते, वेद सत्य का प्रतिपादक है, वेद है सत्य का प्रतिपादक, और वह जो है अबाधित, इसीलिए किसी प्रमाण से जो है वह बाधित नहीं होता। तो जो अबाधित तात्पर्य विषय जो तत्व है उस तत्व को बताने वाला जो वेद वाक्य है, और उसी वेद वाक्य के अनुमोदक स्मृतियां इत्यादि हैं, पुराण इत्यादि भी उसी की ही उपग्रहण करने वाले हैं, इसीलिए हम इनको प्रमाण उसी के आधार पर मानते हैं, वेद मूलक होने से ही प्रमाण मानते हैं, वेद मूलक नहीं है तो उसको प्रमाण नहीं मानते। तो ऐसे सत्य का प्रतिपादन करने वाला ये वेद है, तो उसमें किसी प्रकार का जो है वह असत्यपना नहीं, पर जिसलिए इनका जीवन असत्य कहते हैं उसको असत्य मानते हैं। जब उसी को वेद को आप असत्य मान लेते हैं तो उसको कहा कि जगद असत्यम, तो यहां पर क्या तात्पर्य हुआ, तात्पर्य क्या निकला कि जगत के मूल में दो चीज हम मानते हैं, एक तो वेद को मानते हैं और एक क्योंकि वेद के आधार पर जो धर्माधर्म है, और एक ईश्वर तत्व को मानते हैं। ये जगत के मूल में हम दो चीज मानते हैं, वेद को यानी वेद प्रतिपादित जो धर्माधर्म है उसी के अनुसार ईश्वर फल का दाता है। वो वेद को भी नहीं मानते, वेद प्रतिपादित धर्माधर्म को भी नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते, ये तीनों को नहीं मानते। तो यहां पर अभी ये देख लीजिए कि पहले तो बताया ना वेदोक्त धर्म इत्यादि को जो है लोक इत्यादि सभी को मिथ्या ही मानते हैं, यही है असत्यम। अभी यदि कोई कहे कि भाई देखो ये जगत में वैचित्र देखा जाता है ना, विचित्रता है ना, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई जन्मे से बीमार हो रहा है, हर कोई किसी को बीमारी उससे दूरे रहती है, ये सब जो विलक्षणता दिखाई देती है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई शक्तिशाली है, कोई जो है कमजोर है, कोई करोड़पति है, कोई दरिद्र है, ये जो विषमता दिखाई देती है इसके मूल में कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा तुमको। धर्माधर्म यदि नहीं मानोगे तो ये कैसे बनेगा, और धर्माधर्म को मानोगे तो उसका मूल वेद है, वेद को मानना पड़ेगा क्योंकि वेद ही धर्माधर्म के प्रतिपादक बनेंगे। तो वेद जब धर्माधर्म के प्रतिपादक बनेंगे तो सबको सत्य तुमको मानना पड़ेगा, तो कहते नहीं ऐसा नहीं मानते, तो व्यवस्था कैसे बनेगी। तो अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम माने ऐसा लगाए प्रतिष्ठित अनेन इति प्रतिष्ठा, जिसके आधार पर जी ईश्वर धर्म इत्यादि के आधार पर जगत प्रतिष्ठित होता है, तो ये हो गई तो प्रतिष्ठा, ये कारण हो यानी प्रतिष्ठा कौन हो गया, धर्माधर्म, यही तो जगत के प्रतिष्ठा का कारण बनेगा ना। तो वो जो है कहते हैं न प्रतिष्ठास्य, ये जगत का कोई भी प्रतिष्ठापक है ही नहीं, धर्मा धर्मादि कोई प्रतिष्ठा ये जगत की है ही नहीं, इसलिए कहते अप्रतिष्ठम, ये जगत अप्रतिष्ठ है, ऐसा आहुः, असत्यम आहुः अप्रतिष्ठम आहुः। अच्छा आप कहते हैं कि ऐसा मान भी ले धर्मा धर्म निमित्त आप जगत के वैचित्र में मानते नहीं हैं तो ये कैसे वैचित्र है, तो कहा वैचित्र स्वभाव से, वैचित्र कैसा है, स्वभाव से है। अरे नदी में बाढ़ आ गई, कोई तीर्ण बीच में बह रहा है, कोई किनारे बह रहा है, कोई यहां लग रहा है, कोई वहां लग रहा है, ये क्या आप लोग स्वभाव से सब बहे जा रहे हैं, और उसमें पूर्व का क्या माने हम, पूर्व का क्या माने, पूर्व का कुछ नहीं है, अरे जो है धूप हो रही है तेज जो है, किसी कोई जल्दी मर जाता है, कोई देर से मरता है, इसमें पूर्व का संबंध क्या मानना है, ये स्वभाववाद है, स्वभाववाद, इसलिए स्वभाव से ही जगत ऐसा चल रहा है, इसमें कोई पूर्वा पर मानने की जरूरत नहीं कि इसका धर्म अधर्म है, तो इसका धर्म है तो ये बच रहा है, ये अधर्म है तो ये मर रहा है, ये सब मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो स्वभाव से होते ही है। भूकंप आता है, किसी का मकान गिर जाता है, किसी को नहीं गिरता है, होता ही है स्वभाव से, कोई दब जाता है, कोई नहीं जगता, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच जाता है, कोई नहीं बचता है, ये तो स्वभाव से होता है, इसलिए ये स्वभाव से ही सारा है। अच्छा भाई स्वभाव से ही सारा का सारा है, फिर भी जड़ जो में इतनी व्यवस्था कैसे बन सकती है, जड़ में जो है वह निमित्त तो तुमको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा ना, निमित्त कारण तो ईश्वर को मानना पड़ेगा, कोई करने वाले को मानना पड़ेगा, कहता नहीं अनीश्वरम, ये अनीश्वर है, कोई इसका कर्ता ईश्वर है नहीं, ये अपने आप ही ऐसे बन गया है, इसका कोई कर्ता है कहा भाई तुम देखते हो कि बिना कर्ता के कोई चीज नहीं होती है। जगत में मकान बनाना हो तो उसका भी कर्ता होता है, चित्र बनाना हो तो उसका भी कर्ता होता है, कोई जो है उपग्रह बनाना हो तो उसका भी कर्ता होता है, कुछ भी हो उत्पत्ति है तो उसका भी कर्ता होता है। और तुम जो है कर्ता चेतन होता है तुमने कैसे मान लिया? अरे कहा देखो ऐसे पूछा, कर्ता कोई अलग नहीं है, कोई अलग ईश्वर आकर के जगत को बनाया ऐसा नहीं। कहा कैसे? कहा देखो अभी बताओ, कोई वृक्ष को किसने बनाया? अरे वृक्ष को किसने बनाया? बीज था, बीज से वृक्ष बन गया। कहा बीज को किसने बनाया? वृक्ष से बीज बन गया। ये तो चल रही है, परंपरा चल रही है, ये अनाज परंपरा चल रही है कि बीज से जो है वृक्ष हो गया, वृक्ष से बीज हो गया, बीज से वृक्ष हो गया, वृक्ष से। अब इसमें ईश्वर की क्या जरूरत पड़ गई बीच में? ईश्वर के बीच में क्या जरूरत पड़ी? भाई ईश्वर की जो है अनीश्वर आप मानते हैं, धर्माधर्म को भी कारण नहीं मानते हैं, और जो है ये जगत की व्यवस्थापक जो मूल तत्व वेद जो सत्य का प्रतिपादन करता है उसको भी आप नहीं मानते हैं, सब मिथ्या मान रहे हैं जब आप, तो ये आखिर जगत किस आधार पर बन गया? कहा जगत इस आधार पर बनता है, देखो अपरस्य अपरस्य अपरस्पर, ये अनादि काल से जो है वह वासना के अनुसार स्त्री पुरुष जो है संबंधित हो जाते हैं, सृष्टि हो जाती है, उसमें ईश्वर का क्या उसमें हाथ है? इसको ईश्वर को मानने का क्या काम है? धर्माधर्म को मानने का क्या काम है? इसको कोई ना, परस्पर संभूतम, एक दूसरे से जो मिल करके जो है ना अपरस्परा है, इसमें एक ये जो स है ना, अपर और पर दो है। एक व्याकरण का सूत्र किसी टीका में लिखा होगा, देखिए क्रिया सातत्य सुट है, हाँ अपरस्परा क्रिया सातत्य सुट, उसी से परस्पर ही बनता है। ये अपर और पर, अपर और पर दो में क्रिया सातत्य के द्योतन में सुट प्रत्यय, हाँ अपरस्पर है ना, क्योंकि ये तो समास हो गया ना, तो स कहाँ से आ गया? इस तो स जो आ गया वो सुट का स है, वो किसने दिया? मेरा ख्याल किसी ने दिया है, नीलकंठ ने दिया ना। अच्छा तो इसलिए कहते हैं कि बीजांकुरवत जो है परस्पर जो है वह कारणीभूत है, ये परस्पर कारणीभूत है। बस ये बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, अंकुर से बीज, ऐसे बीज से अंकुर, ऐसे माता पिता हुए, पुत्र हो गया, फिर जो है वह फिर जो है वह संबंधित हो गया, फिर माता पिता, फिर पुत्र, ऐसे करके चलने लगा, ये सारी की सारी स्थिति हो गई। बाकी एक बात तो समझ में आती है कि ये बताइए कि एक मान लो हो गया, पर अब दूसरा मान लीजिए जो है अब लड़का हो गया, फिर लड़की हो गई, तो उनके संबंध में कोई न कोई मानना पड़ेगा ना, पूर्व पूर्व कोई निमित्त तो मानना पड़ेगा कि नहीं, उनका संबंध कैसे बनेगा? काम ही निमित्त है और क्या है, जो वासना है वासनात्मक काम है मन में शक्ति, वही निमित्त है, और कहां कोई दूसरा धर्माधर्म अन्य चीज जो है वह पुत्र में निमित्त खोजने की कोई जरूरत यहां पर है नहीं। तो किमन्नत काम है तुक, काम हेतु के ये अपरस्पर संबंध, ये अपरस्पर संबंध वाला जो जगत है काम हेतु, कामना है अंदर, उसी के द्वारा संबंध हो गया, संबंध से जो है प्रजा उत्पन्न हो गई, अब यही चला गया जीव अंकुर जो है, जैसे बीज और अंकुर है इसके प्रकार जो है वह स्वभाव से ही चलता रहा, इस प्रकार सारा का सारा जगत चल रहा है। अन्यत हेतु क्या तुम मानते हो? अन्य जो है न ईश्वर को हेतु मानने की कोई जरूरत है, न आपको धर्माधर्म को जो है वह कोई मानने की जरूरत है, और न धर्माधर्म के लिए किसी जो है वह वेद आदि को मानने के लिए जरूरत है। इसलिए ये स्वाभाविक ही जगत जो है वह वैचित्र स्वाभाविक ही है। ये तो भंड धूर्त निशाचा चरा एक श्लोक आता याद है स्वामी जी, इन लोगों ने जो है पुस्तक बना ली बस। हाँ परंपरा, ये परंपरा क्या है? ये नास्तिक लोगों की जो है परंपरा है। नास्तिक परंपरा क्या होगी, उसमें तो कोई आधार नहीं। आजकल इस भी प्रकार मानते हैं, संस्कृत से क्या है ये विचार की। आजकल के लोग कहाँ मानते हैं, मैंने ईश्वर वेद इत्यादि को प्रमाण रूप कहाँ मानते हैं, भौतिकवादी कहाँ मानते हैं। लोकायत और कुछ नहीं है, चारवाक यही है, बस लोक में फैले। मैंने बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, चार वाक है ना, इसको जिस आचार्य ने फैलाया उसी आधार पर जो है वो गिराने के लिए असुरों के पास चली गई थी ये चीज, उनको वहां से जो है वह व्यवस्था बिगड़ जाती जगत की, इसलिए ऐसा उपदेश कर। तो चार वाक सुनने में बहुत लगता है, क्योंकि अब धर्म का प्रतिबंध सिर पर, ये व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, वह किसी के पराधीन तो रहना नहीं चाहता है, भले ही उसको पराधीन बनना पड़े, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर की पराधीनता कोई नहीं रही, धर्म की पराधीनता।